تعانا لجنبه او قاعدا او قائما. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اس پر آتی ہے، کوئی تکلیف اس کو آتی ہے، دعانا لجنبه اپنی کروٹ پر، او قاعدا یا بیٹھے بیٹھے، یا او قائما کھڑے کھڑے اللہ کو پکارنے لگتا ہے. یعنی کھڑے بیٹھے اپنی کروٹ پر اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے. کب؟ جب مصیبت آتی ہے، جب تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، ایسا نکل جاتا ہے گویا کہ کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا مصیبت میں. مشرکین کے بھی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب سمندر میں ہوتے ہیں، کشتیوں میں ہوتے ہیں، اور جب طوفان آتا ہے تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ بچا کہ ان کو زمین پر لے آتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے بتوں کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو آدمی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جیسی مصیبت ٹل جاتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا ہو، اپنی عاجزی، اپنی محتاجی کا اقرار کرنے والا ہو، اور ہمیشہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ کو پکارنے والا بنے. دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ سے حل کرانے کے لیے اللہ کو پکارنے والا بنے. تو دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تکلیف کے حالات میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن راحت کے حالات میں نہ صرف اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کو بھول کے سرکشی میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اللہ کی نعمتیں، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین، اللہ کے حکم اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. نمبر تین، بعض لوگ مستقلاً دعا ترک کر دیتے ہیں. جیسے بعض اوقات آدمی اللہ سے مانگنے سے کراہت کرتا ہے، نہیں چاہیے ہم کو، نہیں مانگنا ہے ہم کو. کیوں، کب ہوتا ہے ایسا؟ بعض اوقات ایک آدمی کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے، مثلاً بیٹا مانگا بیٹی ہوئی، پھر بیٹا مانگا بیٹی ہوئی، پھر بیٹا مانگا بیٹی ہوگی. کوئی رشتہ دار تھا، قریبی بیمار تھا، اس کے لیے شفا کی دعا کی، مر گیا. کچھ مسئلہ تھا، دعا کی، حل نہیں ہوا. بعض اوقات بندہ اللہ سے غصہ ہو جاتا ہے اور مستقلاً دعا ترک کر دیتا ہے، نہیں مانگنا ہے اس کو، بولے ذرا اللہ سے تو مانگ، نہیں مانگنا ہے ہم کو. یہ کفر ہے، اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے. مطلقاً دعا ترک کر دینا اللہ سے اور دعا سے بیزاری ظاہر کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آگے کیا فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ہاں وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اکڑتے ہیں مانگنے سے، دعا کرنے سے، عبادت کرنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. جو اللہ کی عبادت سے اکڑتے ہیں، اللہ سے مانگنے سے اکڑتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ارے سب ہے ہمارے پاس، کیا مانگے اب، گھمنڈ کرتے اللہ تعالی سے، تو ایسے لوگ سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. گھمنڈ کیا انہوں نے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا آخرت میں. تو اللہ سے مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے. آج مسئلہ حل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ کی مصلحت غالب ہوتی ہے ہماری حاجت پر. اللہ جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہم مانگے اللہ سے، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں حل ہوتا ہے تو اللہ سے شکایت نہ کریں، اللہ سے ناراض نہ ہوں، اللہ کے شان میں ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے ہماری دنیا تو گئی آخرت بھی گئی، ایسا ہو جائے، بہت ضروری ہے. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ من لم یسأل اللہ تعالی یغضب علیہ، وہ بندہ جو اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا، وہ بندہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. کیوں غصہ ہوتا ہے؟ اللہ رب ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ بندہ ہے، محتاج ہے، پھر بھی نہیں مانگتا اللہ سے، اتنا اکڑتا ہے اللہ سے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہیں مانگنے والا پسند نہیں ہے. عجیب بات ہے، مخلوق کا الٹا ہے. وَاللَّهُ يَغْضَبُ إِن تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيَّ آدَمُ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، مشہور شعر عربی زبان کا، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جب تو اسے مانگنا چھوڑے تو غصہ ہوتا ہے، اور آدم کی اولاد ایسی ہے کہ مانگے تو غصہ ہوتی ہے. انسان کو مانگو اور مانگا اس نے، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے مانگ، اچھا میرے بندے نے مانگا مجھ سے. بندے کی عزت دنیا میں مخلوق کے سامنے مانگنے سے گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ گھٹتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت مانگنے سے بڑھ جاتی ہے. اب آدمی عزت کا طریقہ خود اختیار کرے، کس سے مانگنا چاہیے، کہ وہ تو مانگنے والے کو عزت دیتا ہے، پھر آدمی اس سے نہ مانگے تو یہ ذلت نہیں ہے؟ سیدخلون جہنم داخرین. تو جو نہیں مانگتا ہے اس کو عزت نہیں چاہیے، ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے اس کو. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض صوفیہ نے ایک نیا فلسفہ نکالا اس میں. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو تقدیر میں جو ہے وہ تو مل کے رہے گا، مانگو نہیں مانگو، تو تقدیر پر رضا کے خلاف ہے اللہ سے مانگنا. یہ انبیاء کو بھی نہیں سوجھی، صوفیہ کو سوجھی، کہ اللہ نے جو تکلیف ڈالی ہے، آپ کہہ رہے ہو اللہ تکلیف ہٹا، یعنی آپ راضی نہیں ہو اللہ کے فیصلے سے. کوئی آدمی نے ہاں نا صحیح ہے، تو تکلیف ڈالا کون؟ اللہ. فیصلہ کیا کون؟ اللہ. اور تو کہہ رہا ہٹا، یعنی تو زیادہ سمجھدار، یہ اللہ حکمت والا ہے، تو اللہ کے فیصلے پہ بدلنا چاہتا ہے، تو دعا نہیں کرنا چاہیے. تکلیف ہٹانے کے لیے اللہ کو نہیں کہنا چاہیے، تکلیف آنے دو، جیسا اللہ رکھے ہم راضی ہیں. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اسی لیے ایمان میں بھی غلو ہوتا ہے اور اعمال میں بھی غلو ہوتا ہے. یہ ایمان کا غلو ہے، یہ تقدیر پر عقیدے میں غلو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے غلو کیا ان پر ایمان لانے میں، ایمان میں بھی غلو ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ماننا ہے عجیب و غریب قسم ایجاد کر لے ایمان کی. یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے سے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے. یہ صرف حاجت کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خود ایک عبادت ہے، یہ خود ایک عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا فائدہ مند ہوتی ہے ہر مصیبت کے سلسلے میں، چاہے وہ مصیبت آئی ہو یا نہیں آئی ہو. دیکھیے دو طرح سے معاملہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دفع البلاء اور دوسرا ہے رفع البلاء. یہ کیا ہے؟ دفع البلاء کیا ہے؟ بلا آئی نہیں ابھی، آ رہی ہے، اس کو دفع کرنا. دوسرا ہے بلا آ چکی ہے، اس کو رفع کرنا. رفع کرنا، دفع کرنا، رفع دفع. تو ہر حیثیت سے دعا نفع دیتی ہے. اگر مصیبت آئی نہیں ہے لیکن آدمی سمجھتا آ سکتی ہے، اگر آدمی اللہ سے مانگے اے اللہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو مت آنے دے، تو دعا کا فائدہ ہوتا ہے. دعا آ چکی ہے، مصیبت آ چکی ہے، مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے، اللہ سے کہے اللہ مصیبت آ چکی ہے، اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے، تو بھی دعا سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الدعاء ينفع مما نزل. دعا اس مصیبت میں بھی نفع دیتی ہے جو مصیبت آ چکی ہے، اور ومما لم ينزل، اور اس مصیبت سے بھی نجات کا ذریعہ ہوتی ہے جو ابھی تک آئی نہیں ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو. اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو ڈالی ہوئی تکلیف اٹھا لیتا ہے. یہ ایمان کی تکمیل ہے. اللہ نے تکلیف ڈالی, اب تکلیف ہٹا کون سکتا ہے؟ اللہ. تو وہ اللہ ایسا ہے کہ تکلیف ڈالتا ہے, اور بندہ جب اس تکلیف کے ہٹانے کی اللہ سے دعا کرتا ہے اس بندے کی خاطر اللہ تکلیف بھی ہٹاتا ہے. تو بندے کے مطالبے پہ اللہ تعالی اپنے فیصلے میں جو بندے کے لیے قضا کا معاملہ ہے اللہ اس کو بدل دیتا ہے. کیا بندے کا شرف نہیں ہے؟ لیس شیئن اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. دعا سے زیادہ کوئی اللہ کے نزدیک اکرام والی چیز نہیں ہے, شرف والی چیز نہیں. دعا بہت بڑی چیز ہے, اللہ اس پر ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. تو بندے کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرتے رہا کرو. یہ حاکم کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو یہ تیسری غلطی تھی کہ لوگوں کا ناراض ہو کر دعا چھوڑ دینا یا راضی ہو کر دعا چھوڑ دینا, کہ اللہ سے اتنا راضی, اے اللہ تو جہنم میں بھی ڈالے تو تیری مرضی ہے. جاہل ہے, بے وقوف جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رضا صحیح نہیں ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے, اے اللہ اگر تو نے, صحابہ کیا مانگتے تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, کہتے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھ کو شقی لکھا ہو, میری تقدیر میں لکھا ہو کہ میں جہنمی ہوں, تو مجھ کو کیا کر دے؟ سعید بنا دے, اس لیے کہ تیرے پاس ام الکتاب ہے, تو بدل دے اس کو. کیونکہ اللہ سے مانگ سکتا ہے. اللہ سے مانگنے میں سستی کرنا چاہیے نہیں, اللہ سے مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ رب بخیل نہیں ہے, وہ دینے میں بخیل نہیں ہے, وہ دینے میں سخی ہے. تو مانگنے میں کنجوسی کرتا ہے, شرم نہیں آتی تیرے کو, مانگنے میں کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ اس کے پاس دینے میں کمی نہیں ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے, وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے. ایسے رب سے مانگ رہا ہے, ذرا حساب میں مانگ, اچھے سے مانگ, ذرا جم کے مانگ. کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ اپنی اوقات کے حساب سے مت مانگ, اس کی بڑائی کے حساب سے مانگ. آدمی اپنی حیثیت دیکھتا, میں کیسا ہوں, دیتا نہیں, چھوٹا چھوٹا دیتا ہوں, دیا تو بھی. تو اپنی حیثیت سے اللہ سے بھی مانگتا ہے. اللہ دینے کے اعتبار سے کیسا ہے؟ جو چاہے دے اللہ تعالیٰ. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس نے وہ سب کچھ تم کو دیا ہے جو تم اس سے مانگو, اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے گن نہیں سکتے, تم اتنا دیا ہے اس نے, اور اللہ کے پاس اور بہت ہے. تو مانگنے میں آدمی بخل کرے نہیں, مانگے اللہ سے, اللہ کی تقدیر پر راضی رہے, لیکن اللہ سے دعا بھی مانگے. جو ہو گیا راضی رہے, جو ہو گیا اس پر راضی رہے. اب کوئی آدمی ایسی الٹی دعا کرنا شروع کر دے, اے اللہ میرا بچپن واپس دے دے, یہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. واپس جھولے میں چلا جائے گئے, اللہ نے کچھ ہی چلا گیا, وہ فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے, جو وقت نکل گیا زندگی کا واپس آئے گا نہیں. تو ایک آدمی جو ہے مانگے, وہ مانگے جو واقعی شریعت کے مطابق ہو, لیکن تقدیر پر راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی عطایا کے سلسلے میں بخل سے کام لے. مانگنے کے اعتبار سے مانگے اللہ سے, مانگے اللہ سے. اس میں یہ بھی کہ ایک آدمی اللہ سے ایسی بھی دعا نہ کرے جو اللہ کی جو ازلی تقدیر ہے, ہمیشہ کے لیے جو اللہ نے طے کر دیا ہے, اس کو چینج کرنے کی دعا اللہ سے کرے. کیسا؟ اے اللہ فرعون, حامان, نمرود, ابلیس, سب کو جنت میں ڈال. یہ مانگنا صحیح ہے؟ نہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے لیے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے, تو اللہ کے قانون کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں. ہاں اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی حد تک جو مانگنا ہے مانگے، ایک دم ہی اللہ زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں مانگے اللہ سے، کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں مانگے، وہی مانگے جو واقعی صحیح ہے، غلط چیزیں نہیں مانگے اللہ سے. جیسے کوئی آدمی کہے اے اللہ جہنم کو ہی ختم کر دے، صحیح دعائیں؟ صحیح نہیں ہے دعائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہی ہے. اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جنت بھی ہو اور جہنم بھی ہو. تو اللہ کو ایسے ہی بول دینا جس کا اللہ نے بتا دیا یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے، اس کو آدمی مانگے اللہ سے، یہ صحیح نہیں ہے. جس کے بارے میں خبر مل چکی ہے یہ ہونے والا نہیں ہے، ایسا ہی رہنے والا ہے، اس کے بارے میں آدمی اللہ سے تبدیلی کی دعا نہ کرے، اس کو بھی یاد رکھیے. ورنہ آدمی بولے گا جو مانگنا ہے مانگ، تو کیا مانگ سکتا ہوں میں، ذرا ٹھہرو ذرا، اور ایسا مانگنا شروع کر دے جو آج تک کسی نبی اور کسی ولی اور کسی نیک انسان عقل مند نے بھی نہیں مانگا ہو. تو ایسی چیزیں مانگنا شروع کر دے انسان. چوتھی چیز دعا کے سلسلے میں غلطیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی بجائے یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور قبروں سے، اولیاء اللہ سے، انبیاء سے، فرشتوں سے، جنات سے دعا کرنے لگے. تو یہ دعا جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے سوا انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو، جنات کو اور اسی طرح سے ملائکہ کو پکارنا یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کبھی یہ سکھایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، حشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ پکارنے والوں کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. ابتدا میں اللہ نے دعا کا لفظ استعمال کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے، دعا کرے. لیکن آخر میں کیا کہا، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. معلوم ہوا کہ دعا کیا ہے، عبادت ہے. کس چیز کے انکار کریں گے، ان کی دعا کا، یعنی ان کی عبادت کا. تو اللہ نے عبادت قرار دیا دعا کو، تو دعا عبادت ہے. اب اللہ سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. اور بتوں سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے، بتوں کی عبادت ہے. اور قبروں سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے، قبروں کی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے. جیسے اللہ کے سوا کسی اور کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ویسے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے. بلکہ ساری عبادات کی اصل دعا ہے، دعا افضل العبادات میں سے ہے. تو یہاں پر سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 یہ ہے، اس میں اللہ نے غیر اللہ سے دعا کرنے کو غیر اللہ کی عبادت قرار دیا ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ ایک بات کا اعلان کریں، کیا ہے؟ سورہ جن کی آیت نمبر 20-21 آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اے نبی آپ لوگوں سے بتاؤ، لوگوں سے کہو قل انما ادعو ربی، کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ہیں؟ نہیں. آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کس سے دعا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے تھے. آپ دعا میں شرک کرتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتے تھے؟ نہیں. یہاں پر آیت کیا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی ولا اشرک به احدا، کہ اے نبی آپ کہو لوگوں سے میں تو اپنے اللہ کو پکارتا ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، اور اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں دعا میں. میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں پکارتا، میں شرک نہیں کرتا ہوں دعا میں، تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صرف اللہ سے دعا کی جائے، دعا میں شرک نہ کیا جائے. آگے کیا ہے؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی یہ بھی کہو لوگوں سے، لا املک لکم، میں تمہارے لیے ضرر یا رشاد رشد، میں تمہارے لیے نقصان یا نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. نبی کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ میرے ہاتھ میں تمہارا نفع نقصان ہے نہیں. یعنی معلوم ہوا کہ سارے بندوں میں افضل کون؟ ایمان والے. ایمان والوں میں اللہ کے ولی جو ولایت خاص ہیں، اولیاء میں ان سے اوپر صحابہ اعلیٰ ترین اولیاء، ان میں اوپر، ان سے بھی اوپر بندوں میں اللہ کے نبی، سارے نبی، نبیوں میں اللہ کے رسول، سارے رسول، پانچ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ان میں سب سے افضل پانچ، اولو العزم من الرسل، ان پانچوں میں افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. اعلان کون کر رہا ہے؟ نبی. حکم کون دے رہا ہے؟ نبی کا رب ہے. جب نبی نہیں کر سکتے تو باقی کون کیا کر سکتا ہے؟ قل لا انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی آپ کہو لوگوں سے کہ میں تمہارے نقصان یا نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو پھر پکارا کس کو جائے؟ نبی کو نہیں، پکارا اللہ کو جائے جس کو نبی بھی پکارتے تھے، بلکہ سارے نبی پکارتے تھے. یہ سورہ الجن کی آیت نمبر 20-21 ہے، بہت اہم آیت ہے. اس میں نبی کا طریقہ بھی بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا نبی سے مت مانگو، بندوں سے مت مانگو، نبی خود اللہ سے مانگتے ہیں اور شرک نہیں کرتے ہیں. اللہ کے سوا مانگنا شرک ہے، کسی اور سے، کسی اور سے دعا کرنا، بتوں سے، قبروں سے وغیرہ، سب شرک میں آتا ہے. اور نبی کو کوئی اختیار نہیں کسی کے نفع نقصان کا. تو یہ چوتھی غلطی ہے دعا میں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا. نمبر 5، بعض اوقات انسان مانگنے پہ آئے اور تقوی اس کے ذہن پر غالب آ جائے تو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے دعا میں غلطی بھی کر سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک آدمی جب دیکھے کہ آخرت میں اتنی ساری سزا ہیں تو اللہ سے دعا کرنے لگ جائے کہ اللہ آخرت کی سزا دنیا میں دے دے. یہ بھی غلط ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جو کچھ تکلیف آخرت میں، آخرت میں سزا مت دے، دنیا میں ہی دے دے. یہ دعا مانگنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، یہ دعا مانگنا غلط ہے. اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو ملتی ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے ایک صاحب کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ بیمار تھے. قد خفت فصار مثل الفرخ، وہ صحابی ایک دم کمزور ہو چکے تھے، کمزور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک چڑیا کی طرح ہو گئے تھے. آدمی بولتے ہیں نا چڑیا کی جیسا ہو گئے، ایک دم کمزور، دبلا پتلا، نحیف ایک دم ہو گیا، ایک دم کمزور ہو گئے تھے گویا کہ کوئی چڑیا ہو. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے پوچھا هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، کچھ مانگا تھا اللہ سے؟ کچھ دعا تو دعا کی تھی کیا؟ کچھ تو نے کچھ اللہ سے دعا کی تھی، کچھ مانگا تھا اللہ سے؟ ایسا کیسا ہو گیا تیرا حال؟ قال نعم، انہوں نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی. كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا، اے اللہ جو بھی سزا تو مجھ کو آخرت میں دینا چاہتا ہے اللہ دنیا ہی میں مجھ کو دے دے. انہوں نے دعا کی اللہ سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، آپ نے کہا سبحان اللہ، کیا یہ دعا، کیا دعا کیا تو نے اللہ سے؟ سبحان اللہ لا تضیقہ او لا تستطیع، آپ نے کہا تیرے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ سزا دے تو برداشت کر لے اس کو، تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تیرے اندر طاقت کہاں ہے اللہ کی سزا کو بھگتنے کی؟ لا تطیقوها افلا قلتا، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، ایسا کیوں نہیں مانگا اللہ سے؟ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور مجھ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ایسا کیوں نہیں مانگا؟ یہ مانگ سکتا تھا، وہ کیوں مانگا تم نے؟ قال فدع اللہ له فشفاہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دے دی ہے. معلومہ دعا سے نفع ہوتا ہے، اور دعا سے بعض اوقات مصیبت بھی آ سکتی ہے، اس لیے دعا سمجھداری سے مانگنا چاہیے. اس لیے ساری چیزوں کے لیے انسان کو دین کا علم ہونا ضروری ہے. اگر علم نہیں ہو تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ پہلے اپنا دشمن ہے، بعد میں دوسروں کا. جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. جو جاہل ہے اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا دشمن ہے. وہ ایسا کچھ کرے گا جس سے خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. تو علم کا نہ ہونا انسان کو نقصان دیتا ہے. یہ صاحب ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، آپ نے سکھایا ان کو، ایسا نہیں، ایسا دعا کرنا چاہیے. تو یہ مسلم کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دنیا اور آخرت میں عافیت مانگنا چاہیے، دنیا اور آخرت میں مصیبت اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. نمبر 6، بعض اوقات انسان اپنے لیے یا دوسروں کے لیے غصے میں آ کے بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ مجھ کو موت دے دے، اور موت سامنے دکھائی دی تو اللہ بچا، میرے کو نہیں معلوم تھا موت اتنی ڈینجر ہے. تو آدمی بعض اوقات یعنی جوش میں آ کے، غصے میں آ کے، ٹینشن میں، پریشانی میں، غم میں، الٹا سیدھا کچھ بھی مانگ لیتا ہے. اور اللہ کا قاعدہ ہے، مانگوں گے دوں گا، کبھی نہیں بھی دوں گا لیکن کبھی دے بھی دوں گا. یعنی یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ بہت ساری الٹی سیدھی آدمی مانگتا رہتا ہے اللہ سے دعائیں، اللہ سب دعائیں قبول نہیں کرتا اس اعتبار سے کہ جو مانگا دے دے. اللہ موت دے دے، آ جائے موت تو بعد میں سوچتا اچھا ہوا نہیں آئی، اللہ تیرا بہت احسان ہے تو نے دعا قبول نہیں کیا میری. وہ تو بعض اوقات آدمی اپنی جہالت میں اپنے ہی خلاف مانگنا شروع کرتا ہے، غصے میں، ناراضگی میں، پریشانی میں. کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، عورتیں خاص طور سے، بچہ اگر کچھ، بیٹا یہ بازار سے سودا لیا بھاگا، مر جا گاڑی کے نیچے آ کے، اگر واقعی مر گیا تو کیا ملے گا اس کو؟ بعض اوقات زبان انسان کی ایسی چلتی ہے کہ وہ سوچتا نہیں ہے. زبان کا اور عقل کا رشتہ بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے، نہ عقلی میں جہالت میں کچھ بھی بول دیتا ہے، آگے پیچھے کچھ سوچتا نہیں کیا نتائج ہوں گے، اور بعض اوقات اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. یہ گویا کہ سزا ہوتی ہے دنیا میں انسان کے لیے، ٹھیک ہے، چاہیے لے لے، سمجھداری سے نہیں مانگتا ہے، دیں گے تجھ کو ہم یہ. تو وہ انسان کا شریعت کے اصول کو توڑنے کی وجہ سے سزا دنیا میں ہوتی ہے. آدمی کو مانگنے میں بھی قرآن و سنت کی رہبری کے تابع ہو کے اللہ سے مانگنا چاہیے، بد دعا کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے آدمی دعا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، آدمی بعض اوقات خیر کی بجائے خیر چھوڑ کے اللہ سے شر مانگنا شروع کر دیتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انسان بڑا جلد باز ہے. یہ سورہ الاسراء آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا ہے. تو انسان خیر کی بجائے اللہ سے شر کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، خیر چھوڑ دیتا ہے، شر مانگنا شروع کر دیتا ہے. اور انسان کیا ہے؟ انسان بڑا جلد باز ہے، جلد باز، بہت جلدی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعو علی انفسکم ولا تدعو علی اولادکم، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ولا تدعو علی خدمکم ولا تدعو علی اموالکم ولا لا توافقوا من اللہ ساعه یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم. مسلم کی روایت ہے اور الفاظ کچھ اس میں ابو داؤد کے بھی ہیں. کیا فرمایا؟ کہ اپنے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو، اپنے خادموں کے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو، اپنے مال کے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو، دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہ دے دے۔ عورتیں کہتی نا جا مٹی میں مل جا، کہیں جا کے مر جا، تو اب دعا بد دعا کر دی، کبھی بچہ مر گیا یا شوہر کو ہی دے دی بد دعا، شوہر کو ہی دے دی، اب گیا آیا ہی نہیں، کیا کرے گی؟ پھر اس کے بعد دعا اللہ سے کرے، اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کہ تو نے مانگا ہم نے دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو نے مانگا ہم نے دیا۔ تو بعض اوقات عورتوں کی زبان سے عام طور سے چیز دیکھنے ملتی ہے کہ بد دعا ان کے لیے تقیہ کلام ہوتی ہے، اور ایسے آسانی سے بد دعا دیتی ہیں گویا کہ مطلب بس عام بول چال کی بات کر رہی ہیں، لیکن وہ دعا کبھی قبول بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں پر حدیث میں کہا گیا اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر، اپنے خادموں پر کبھی بد دعا نہ کرو، ہو